Dominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński w Londynie. Za półtorej godziny rozpocznie się spotkanie szefa PiSu z brytyjską premier Theresą May. Prokuratura sprawdza, jakie były przyczyny wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Zginęli matka i syn, nastoletnia dziewczyna. Cudem uniknęła śmierci. Prezydent Łukaszenka boi się zmian i próbuje zastraszyć ludzi, mówią eksperci, komentując represje, które trwają na Białorusi. Ta wizyta do ostatniej chwili trzymana była w tajemnicy. Serwis zaczynamy od Londynu, gdzie za półtorej godziny brytyjska premier spotka się z prezesem PiSu. Szef Prawa i Sprawiedliwości przyleciał do Wielkiej Brytanii na tydzień przed formalnym rozpoczęciem procedury Brexitu. Negocjacje dotyczące wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty mają być jednym z tematów spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Theresy May. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Jarosław Kaczyński przybędzie na Downing Street około 16:30 czasu polskiego, o czym będą rozmawiać politycy. Kancelaria brytyjskiej premier informuje tylko, że pośród tematów są kwestie bezpieczeństwa, współpraca w ramach NATO oraz negocjacje w sprawie Brexitu. Przypomnijmy, za tydzień premier May oficjalnie uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Da to początek formalnym rokowaniom w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednym z tematów rokowań na linii Londyn-Bruksela będzie kwestia imigrantów, którzy mieszkają już na wyspach. Biuro prasowe Downing Street informuje, że nie przewiduje konferencji prasowej na koniec dzisiejszego spotkania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w serwisie Trójki kolejny temat. Mieszkańcy kamienicy w Bytomiu, w której wczoraj doszło do tragicznego w skutkach wybuchu gazu, będą mogli wrócić do swoich domów. Wiadomo już, że konstrukcja budynku nie została naruszona, choć zniszczenia są duże. A śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura. W wyniku eksplozji gazu zginęły dwie osoby. Starsza kobieta i jej syn, córka mężczyzny, 13-latka, kilka minut przed wybuchem wyszła z domu. Na razie badane są dwie hipotezy, mówi prokurator Dorota Nowak. Przyczynienie się osób trzecich do zdarzenia, jak również brana jest pod uwagę kwestia nieszczęśliwego wypadku, ale mówię, że na chwilę obecną jest zbyt wcześnie, aby takie tezy formułować. Mieszkanie, w którym doszło do eksplozji, zostało całkowicie zniszczone. Siła wybuchu była tak duża, że spowodowała uszkodzenia drzwi i okien sąsiednich lokali. Część osób ostatnią noc spędziła u rodzin i znajomych. Reakcja na represje na Białorusi to test dla polskiej dyplomacji, przekonywali w Sejmie politycy Platformy Obywatelskiej. Na Białorusi trwają aresztowania i represje wobec ludzi, którzy wyszli na ulicę protestując przeciwko złej sytuacji ekonomicznej w kraju. Posłowie PO Andrzej Helicki i Robert Tyszkiewicz alarmowali, że na Białorusi dzieją się rzeczy bardzo niebezpieczne i niepokojące. Wczoraj prezydent Aleksandr Łukaszenka powiedział, że tu cytat, piąta kolumna chce obalić władzę na Białorusi i oskarżył Zachód, w tym Polskę i Litwę, że chcą zdestabilizować sytuację w jego kraju. Jak tłumaczy Kamil Kusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich, słowa prezydenta świadczą o bezsilności władzy w obliczu narastającego kryzysu społecznego w kraju. System władzy, system polityczny się wypalił, nie ma koncepcji, jak reagować na rzeczywistość, która się zmienia, a Aleksander Łukaszenka wciąż się łudzi, że może utrzymać to, co jest. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dodaje, że Łukaszence chodzi o przestraszenie Białorusinów przed zapowiadanymi na najbliższą sobotę kolejnymi protestami. Czy wy na pewno chcecie, żeby polała się krew? Może lepiej zostańcie w domu? Ja rozumiem, że są tutaj określone powody socjalne, bytowe, dla których protestujecie, no ale uważajcie, żeby nie miało to takich poważnych konsekwencji. Ostatnie niepokoje na Białorusi wybuchły po próbie wprowadzenia przez władze tak zwanego podatku od darmozjadów. Osoby nie mające dochodów miałyby płacić państwu $250 rocznie. I na koniec jeszcze sport. Osłabienie reprezentacji Polski przed ważnym meczem eliminacji Mistrzostw Świata. Grzegorz Krychowiak nie zagra w niedzielnym meczu przeciwko Czarnogórze, a wszystko z powodu kontuzji. O szczegółach opowie Adam Malecki. O kontuzji jednego z filarów naszej reprezentacji poinformował podczas konferencji prasowej lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Grzegorz przyjechał z Francji z urazem żebra. Doznał tego urazu na ostatnim treningu niedzielnym w klubie. Za wszelką cenę chciał podjąć trening, natomiast okazało się po tym treningu, że nic z tego nie wyjdzie. Pełna diagnostyka została też wykonana, ma złamane żebro. Dzisiaj żegna się z nami i udaje na leczenie do klubu. O tym, jak ważną jest postacią dla drużyny Grzegorz Krychowiak, wiedzą wszyscy w reprezentacji. Choć w swoim klubie Paris Saint Germain nie grał ostatnio zbyt dużo, to w kadrze od września 2012 roku wystąpił we wszystkich meczach o punkty. Teraz musimy sobie poradzić bez Krychowiaka, mówi Michał Pazdan. Decyzja została podjęta. Znając trenera, na pewno przygotowane są inne warianty. Dzisiaj o godzinie 17:15 reprezentacja będzie trenowała na stadionie Polonii Warszawa. Jutro piłkarze dostaną od trenera wolne. A niedzielny mecz w Podgoricy o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. I w tym serwisie to już wszystkie informacje. Na kolejny zapraszamy o 16. Do końca dnia, a także w nocy i jutro na wschodzie, na południu i w centrum pochmurno i możliwe opady deszczu. Na północy i w regionach zachodnich chwilami będzie się rozpogadzać, w górach popada śnieg. Najbliższej nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na południu. Jutro w Warszawie 8 stopni powyżej zera, w Szczecinie 10, w Katowicach 12, a w Rzeszowie 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Barbara, Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wpływie historii na życie młodego człowieka. Badacza, historyka, scenarzysty, reżysera. Na podstawie prac nad filmem dokumentalnym ze scenami fabularnymi pod tytułem Chleba naszego powszedniego o rodzinie Ulmów w Markowej. To jest o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Ale najpierw wprowadzenie. W latach 1939-1945 na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców i Sowietów zginęło ponad 6 milionów obywateli II RP. Spośród nich 3 miliony to Żydzi i Polacy pochodzenia żydowskiego, którzy najpierw w nieludzkich warunkach stłoczeni przez Niemców do gett podlegali masowej zagładzie, począwszy od 1942 roku. Na ziemiach polskich Niemcy zastosowali prawo, wedle którego za jakąkolwiek pomoc udzieloną przez Polaka Żydowi groziła śmierć. W kolejnych obwieszczeniach Niemcy jeszcze bardziej zaostrzyli prawo, każąc obozem koncentracyjnym każdego, kto nie doniósł o znanym mu fakcie ukrywania Żyda. Zastosowali w praktyce odpowiedzialność zbiorową. Ginęły całe rodziny ratujących, łącznie z dziećmi, oraz ratowani. Rodzina Kowalskich z Ciepielowa, Baranków z Siedliska i Ulmów z Markowej. To jedynie bardziej znane dziś przykłady bohaterstwa Polaków. Historycy piszą dziś o różnych epizodach relacji polsko-żydowskich w trakcie wojny. Do najciemniejszych można zaliczać wydarzenia w Jedwabnem z 10 lipca 1941 roku. Nie możemy zapomnieć także o zjawisku szmalcownictwa. Listę epizodów chwalebnych otwierają działania Polskiego Państwa Podziemnego, które na apel Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarki katolickiej, przed wojną zresztą niechętnej Żydom, podjęło zorganizowaną akcję ratowania Żydów. W grudniu 1942 roku powstała Rada Pomocy Żydom, Żegota, finansowana przez budżet podziemnego państwa oraz z funduszy nadsyłanych z wolnego świata za pośrednictwem polskiego rządu w Londynie. Biorąc pod uwagę warunki okupacyjne, a także różnorodność form pomocy, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata około 22 tysięcy ludzi, w tym ponad 6 tysięcy Polaków. Wśród nich byli Józef i Wiktoria Ulmowie, którzy wraz z sześciorgiem dzieci mieszkali w podkarpackiej wsi Markowa. W okolicznych lasach ukrywali się Żydzi. Jesienią 1942 roku Ulmowie przyjęli pod swój dach żydowską rodzinę Szallów, 5 osób. Następnie przyjęli sąsiadów z rodziny Goldmanów, Gołdę z siostrą Lajką i jej małą córeczką. Nocą z 23 na 24 marca 1944 roku z Łańcuta do Markowej przybyli niemieccy żandarmi i granatowi policjanci pod wodzą szefa posterunku w Łańcucie. Przed świtem wtargnęli do Ulmów i zamordowali najpierw ukrywających się Żydów, a następnie Polaków. Dzieci Ulmów zabito, żeby gromada nie miała z nimi kłopotu. Według relacji świadka mordu, furmana Nawojskiego, żandarm krzyczał: patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów. Prócz Ulmów, we wsi Żydów ratowali też Michał i Maria Barowie, Józef i Julia Barowie, Antoni, Dorota Szylarowie z synem Eugeniuszem, Michał i Katarzyna Cwynarowie, Jan i Helena Cwynarowie, Michał i Wiktoria Drewniakowie, Jan i Weronika Przybylakowie oraz inni. Najliczniejsza grupa Żydów schroniła się u Ulmów. W 1995 roku Izraelski Instytut Yad Vashem przyznał Ulmom pośmiertnie tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2003 roku w diecezji przemyskiej zaczął się proces beatyfikacyjny rodziny. Obecnie toczy się w Watykanie. W 2004 roku w Markowej odsłonięto pomnik upamiętniający Ulmów i żydowskie rodziny. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Józefa i Wiktorię pośmiertnie krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wreszcie dnia 17 marca 2016 roku prezydent Andrzej Duda dokonał otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Obok stanęła ściana z nazwiskami wielu innych Polaków, którzy ratowali Żydów. Za budynkiem muzeum przygotowano miejsce pod owocowy sad mający upamiętnić Żydów, którzy przeżyli, oraz kolejne pokolenia. To pierwszy taki obiekt w Polsce. Wcześniej pomniki poświęcone Polakom ratującym Żydów odsłonięto także w Łodzi. W tym roku ma ruszyć budowa monumentu w Warszawie. Sprawiedliwych upamiętnia się dziś w różnej formie. W ubiegłym roku Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, stworzyło specjalną internetową mapę Warszawy, a na niej adresy, pod którymi ukrywano Żydów. Warto wspomnieć o filmach zrealizowanych w Hollywood. To przede wszystkim opowieść o Irenie Sendlerowej. W roli tytułowej wystąpiła gwiazda Anna Paquin, a także o najnowszym filmie, którego premiera w przyszłym tygodniu. To Azyl, w głównej roli Antoniny Żabińskiej, pisarki, żony dyrektora Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, która na terenie zoo ukrywała uciekinierów z warszawskiego getta. W roli głównej znowu gwiazda Jessica Chastain. W ubiegłym roku premierę miał poświęcony rodzinie Ulmów film autorstwa Katarzyny i Mirosława Mazurkiewiczów, zatytułowany Chleba naszego powszedniego. Do audycji zaprosiliśmy dzisiaj doktora Mateusza Szpytmę. Dzień dobry panu. Witam. Pan doktor Mateusz Szpytma był pierwszym dyrektorem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów Markowej i panią Katarzynę Mazurkiewicz, Stefał Łańcut, scenarzystkę, dokumentalistkę i koordynatora prac nad filmem. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, tak jak powiedziałem na wstępie, chciałbym porozmawiać o wpływie historii na życie młodego człowieka. Zacznijmy od pani Katarzyny. Pani Katarzyno, przygotowując scenariusz, zbierała pani dokumentację. Czy wcześniej pani miała wiedzę na temat tego, co się zdarzyło w Markowej w 1944 roku? Zaczynało się tak. Wiedzy nie miałam zbyt rozległej, chociaż mieszkając w Łańcucie, niedaleko Markowej, siłą rzeczy jakieś podstawy musiałam mieć, prawda? Wiedziało się, że była taka rodzina jak Ulmowie, że to była rodzina, która uratowała Żydów, która ratowała Żydów. Niestety nieszczęśliwie się to zakończyło. I właściwie ta wiedza na tym się zaczynała i tak się kończyła. Wiadomo było, że co roku była rocznica, więc było troszeczkę głośniej. Ludzie o tym mówili, w szkole się o tym mówiło, chociaż jeszcze jak ja chodziłam do liceum, może nie za dużo, teraz się mówi więcej. Więc właściwie i zainteresowania z mojej strony nie było zbyt dużego. A zaczęło się to wszystko tak, że ja pracuję w lokalnej telewizji internetowej. Szef tej telewizji jest jednocześnie dyrektorem Miejskiego Domu Kultury. Któregoś dnia po prostu zawołał mnie do siebie, mówi: Kasia, mam taki pomysł, w sumie od dłuższego czasu chodzi mi po głowie, więc może byśmy zrobili film dokumentalno-fabularny o rodzinie Ulmów, ponieważ jego ta historia nie dotyczyła bezpośrednio, bo nie był spokrewniony, ale też w Markowej mieszkał wiele lat i znał tych ludzi, którzy tą historią żyli. I bardzo zależało mu na tym, żeby do tej historii wracać. Mimo tego, że powstały publikacje, mimo tego, że pan Mateusz Szpytma dużo się tym zajmował, powstało trochę dokumentów też robionych przez TVP między innymi, no ale jednak myślał, że czegoś tam brakuje, że moglibyśmy to jakoś poruszyć tu naszymi lokalnymi siłami, pokazać też trochę naszej lokalnej perspektywy. Co było w przypadku pana dyrektora inspiracją do tego? Czy to, że w mediach się ukazały jakieś informacje na temat Markowej, czy to, o czym pani wspomniała, nie tylko jego przeżycia, doświadczenie z tym związane z Markowej? Myślę, że przede wszystkim to, czego on bezpośrednio doświadczył, kiedy mieszkał tam w Markowej. On bardzo dużo mówił o księdzu Stanisławie Lei, który był takim jednym z prowodyrów wszczęcia procesu beatyfikacji. On w kościele głosił ludziom, żeby przynosili jakieś swoje pamiątki, zdjęcia związane z rodziną Ulmów. I jemu to tak zapadło w pamięć, że ten ksiądz właściwie dużo zrobił dla tej rodziny, a jednocześnie później się o nim za bardzo nie mówiło, bo ksiądz już nie żyje, jakoś to gdzieś uciekło. Też zależało mu na tym, żeby przypomnieć o tej osobie. I również i o samej tej historii, która jest bardzo poruszająca i bardzo taka emocjonalna. A proszę powiedzieć, jak pani zaczęła poszukiwanie, dokumentowanie, przygotowywanie do scenopisu, scenariusza? No właśnie, kiedy pan dyrektor w pierwszej chwili powiedział mi, zlecił mi takie zadanie, pyta się, czy w ogóle się tego podejmę. No myślę sobie, mało wiem, trzeba by się czegoś dowiedzieć. No jest to wyzwanie, więc dlaczego go nie podjąć? Dobrze, zróbmy to. Nie mamy za bardzo środków, nie mamy za bardzo zespołu osób, bo byłam tylko ja z mężem praktycznie przy tych scenach dokumentalnych. No ale spróbujmy. No i zaczęłam się interesować. Przede wszystkim no to były publikacje, no przede wszystkim pana Mateusza Szpytmy, prawda? Zaczęłam się w nie zagłębiać, ale tak szczerze mówiąc, zainteresowanie przyszło dopiero później, bo czytanie książek, czytanie publikacji, nawet wizyta w IPN-ie, bo też trzeba było się wybrać do oddziału IPN w Rzeszowie i poczytać trochę akty Józefa Kokota, dowiedzieć się trochę o zeznaniach świadka Edwarda Nawojskiego. To jeszcze nie było takie zainteresowanie, no bo to jest taka bardziej sucha wiedza, no, która gdzieś tam wchodzi i wychodzi, prawda? I dopiero później, kiedy zaczęliśmy odwiedzać Markową, odwiedzać te domy markowskie. Czyli tutaj poznawać świadectwa. Tak, poznawać i to terytorium same, tą specyfikę wsi, bo no niby Markowa sąsiaduje praktycznie z Łańcutem, a jednak bywałam tam rzadko i też nie zdawałam sobie sprawy, jak tam jest. Nie znałam nikogo z Markowej praktycznie i była też taka obawa, z kim tutaj rozmawiać. No przecież na przykład, kiedy oglądałam dokument sprzed kilku lat, wszyscy rozmówcy z tego dokumentu już nie żyją w tym momencie. Myślę sobie, no to no już minęło ponad 70 lat, może będzie ciężko w ogóle kogokolwiek spotkać. Wiadomo, pan Szpytma się wypowie, no ale to jest historyk, a tu trzeba ludzi jednak, którzy to przeżyli. Te obawy się okazały zupełnie nieuzasadnione, bo potem był nawet problem, bo tych ludzi się mnożyło. a my mieliśmy jednak ograniczony czas, prawda, produkcji. A czy państwo nie mieliście problemów z tymi świadkami, ze zbieraniem tych świadectw w Markowej? No właśnie nie, bo tutaj pomogła nam niesamowicie osoba stamtąd. Pan Kazimierz Wyczarski, to jest w tym momencie już były prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, emeryt, który no praktycznie nie znając mnie jako osoby, też nie mając w tym żadnego interesu, zupełnie społecznie, bez żadnej zapłaty, po prostu odwiedzał z nami, od domu do domu chodził, pukał. On tam był prezesem przez lata, poza tym bardzo taką był społeczną, jest społeczną osobą, bardzo kontaktową, bardzo otwartą na ludzi, więc on po prostu nas prowadził. Ludzie go znają, ludzie go lubią, więc otwierali te drzwi przed nim, a dzięki temu też przed nami. I nie było domu, w którym ktoś by nam powiedział, nie, nie wypowiem się, no bo po co do tego wracać, po co o tym przypominać, czego w ogóle chcecie. Każdy mówił mniej lub bardziej chętnie, bo wiadomo, kamera też troszkę odstrasza, ale jednak zgadzali się, mówili, no dobrze, że do tego wracacie, szkoda, że tak późno, bo już wiele osób niestety odeszło i ci, którzy wtedy byli starsi i więcej pamiętają, niestety już odeszli, ale dobrze, że mówicie o tym. I to był taki bodziec do tego, żeby to ciągnąć dalej i dopiero te rozmowy, myślę, tych rozmów graliśmy 12 godzin ponad, a nawet więcej chyba. Kilkanaście godzin nagrań, 13 rozmówców, no dopiero te rozmowy dały taki obraz. Takie poczucie, że tak, taki obraz i poczucie, że ta historia no, wpływa na człowieka. Panie doktorze, kiedy pan zetknął się ze sprawą Ulmów? Ja po raz pierwszy o rodzinie Ulmu dowiedziałem się w dzieciństwie. Przeglądając zdjęcia zgromadzone w domu, zapytałem rodziców, kto na nich jest, bo większość osób rozpoznawałem, a było takie kilkanaście zdjęć, do których osób twarzy zupełnie nie kojarzyłem z nikim. I wtedy mi powiedzieli, że to są Ulmowie. To skąd są te zdjęcia? No bo to są nasi krewni, którzy zostali zamordowani w czasie wojny. Więc to tyle wiedziałem. Jakby ta wiedza właściwie przez lata była taka sama. Dopiero później, na początku lat 2000, zainteresowałem się tym bliżej. A czy ta wiedza, którą pan posiadł w domu rodzinnym, była gruntowana z wiedzą, nie wiem, w szkole, ale skądże w piśmiennictwie? Ale skądże? O tej rodzinie w ogóle nie mówiło się nawet w wiosce. To może czasem między sobą starsi ludzie. W monografii Markowej, która wyszła w roku 1993 o ukrywaniu Żydów przez Józefa Ulmę, to jest jedno zdanie na jego temat, jest taki krótki biogram. Jakby to uznawano, że no to się stało, było, no i nic. Czyli społeczność jak gdyby miała tajemnicę w sobie i o tym nie mówiła? Nie mówiła o tym. Tylko to był przekaz w bliskiej rodzinie, w bliskiej relacji między ludźmi. Wieś nie uznawała tego, nie zdawała sobie sprawy, jaki skarb posiada. Ja się tym zajęłam na początku roku 2003. Byłem w domu u rodziców. W kościele usłyszałem ogłoszenie, że proboszcz właśnie, ówczesny ksiądz Stanisław Leja, zapytał ludzi, czy mają jakieś zastrzeżenia co do ewentualnego wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Na etapie diecezji. To było jeszcze w ogóle przed wszczęciem. To jest taka procedura sprawdzania, bo ludzie wiedzą, jak się ktoś czasem zachowuje, czy jak się prowadził, prawda, więc to ksiądz musi najpierw sprawdzić, zanim w ogóle podejmie jakieś szersze działania. I to mnie natknęło do tego, wszedłem z tego kościoła i sobie pomyślałem, przecież ja pracuję w IPN-ie już 3 lata. Czytam tak wiele rzeczy o takich sprawach, biorę udział w różnych uroczystościach, upamiętnieniach, a o tej rodzinie nie ma nic. Nie ma żadnego pomnika. Nie ma jakiejś wiedzy szerszej. Nie ma szerszej wiedzy. Nic na ten temat nie napisano. I wtedy pojawił mi się pomysł zbudowania właśnie pomnika na 60. rocznicę zbrodni, która przypadała rok później. I poszedłem z tym pomysłem do Towarzystwa Przyjaciół Markowej, do księdza proboszcza, do wójta. I po delikatnych wahaniach ten pomysł został przyjęty. Została zorganizowana zbiórka i pomnik został odsłonięty 24 marca 2004 roku. I od tego momentu wiedza o rodzinie Ulmów zaczęła się bardzo szybko rozpowszechniać. Ponieważ jestem profesjonalnym historykiem, to stwierdziłem, że trudno też stać mi na czele komitetu, który buduje pomnik, gdy ja nie znam pewnej wiedzy. to ja zawsze jest takim ostrożny, trzeba sprawdzić, jak to było w przeszłości, różne aspekty. Badania źródła. Badania źródła. I wtedy się za to zabrałem. I zabrałem się za pisanie artykułu już naukowego i zacząłem coraz bardziej poznawać te materiały, dokumenty i okazało się, że jest ich bardzo wiele. W dzisiejszej perspektywie możemy powiedzieć, że mało która rodzina ratująca Żydów ma taką dokumentację. To jest coś niesamowitego, że zachowało się tak wiele. Dotarłem oprócz tego do tych zeznań z 58 roku przed sądem, dotarłem do akt wojennych, do raportów Ludowej Straży Bezpieczeństwa, to jest konspiracja ludowa, następnego dnia po zbrodni, która podaje, co się wydarzyło w Markowej. Później są kolejne raporty kolejnych dni. Są wzmianki w materiałach Żydów, którzy przeżyli w sąsiednich wioskach. Później się okazało, że rodzina Józefa Ulmy całą spuściznę po nim jakby zapakowała i wyniosła na strych i ona nie uległa zniszczeniu. Ona po prostu przez 70 lat była, leżała sobie spokojnie na strychu i tam się znalazły takie rzeczy, które w wielu rodzinach, które przeżyły i nie ma. Są wszystko świadectwa szkolne, jest korespondencja z Ulmów z różnymi osobami. Kilkaset fotografii, są ponad 100 książek z jego biblioteki. No coś niesamowitego. A proszę powiedzieć, bo sytuacja w Markowej, czy ona jest specyficzna dla Markowej tylko, czy w tym rejonie Rzeszowszczyzny sytuacja podobna była w innych miejscowościach? Polaków ukrywających Żydów podczas wojny i później płacących za to śmiercią? No, w wielu miejscach na Podkarpaciu Polacy ginęli za pomoc Żydom. Szacujemy, że około 200 zginęło na całym Podkarpaciu za pomoc, więc to jest dużo. Jest dużo, zwłaszcza, że w całej Polsce to według takich badań dosyć pewnych, to jest około 1100 osób. A trzeba powiedzieć, że to był wybitny heroizm, żeby ukrywać Żydów, zwłaszcza wiedząc o tym, co się wydarzyło też i wcześniej, bo tu mamy akcję Reinhardt, która się rozpoczęła w marcu 1942 roku. Mamy poszukiwania Żydów na rozkaz niemiecki, który często musieli Polacy pod karą śmierci wykonywać, więc tutaj wobec tego, że bardzo wielu osób się bało udzielić pomocy, no bo bało się o swoje rodziny. Więc ci, którzy pomagali, no są jeszcze lepsi, jeszcze są po prostu większymi bohaterami, jeśli spojrzymy na to, jakie było też, jaka była sytuacja. No, ja często jestem pytany o to, kwestię takiego uznania dla nich i tego zagrożenia i muszę powiedzieć, że to było większe zagrożenie niż bycie w konspiracji, bycie żołnierzem Armii Krajowej. Bo jeśli ktoś był żołnierzem Armii Krajowej, to po aresztowaniu i śledztwie był najczęściej oczywiście rozstrzeliwany, niekiedy kierowano do obozu koncentracyjnego, ale to on ponosił tą karę, a nie jego rodzina. Natomiast tutaj mordowano wszystkich. I to nie, że wysłano do obozu koncentracyjnego, chociaż czasem się to zdarzało, ale przede wszystkim mordowano. Jak dokumentowanie wpłynęło na panią, na pani bliskich? Przede wszystkim, kiedy się robi taki film, to nie myślimy o tym, jak to na nas wpływa, prawda? Po prostu to robimy. Ja myślę, że najpierw jest takie przerażenie i szok tą tragedią, prawda? W momencie, kiedy robiliśmy ten film, mój synek miał dokładnie tyle lat, co najmłodsze dziecko Ulmów, kiedy zginęło. I to tak strasznie przemawia do człowieka, tak, że no nawet kiedy się o tym myśli, to człowiek się wzrusza. No minęło ponad 70 lat, a człowiek dalej się po prostu łzy cisną do oczu. Nagraliśmy ten film również ze scenami fabularnymi. Te sceny fabularne przygotowała Akademia Aktorska Artysta w Rzeszowie. Ostatnia scena tej części fabularnej to jest właśnie zamordowanie całej rodziny. Mimo, że tam nie pada ani jedna kropla krwi i nie ma tam drastycznych scen, to naprawdę ciężko się nie wzruszyć. Właśnie przez to okrucieństwo, jakie dotknęło no, tych najmłodszych, bo dlaczego tak? Dlaczego człowiek się posuwa do takich bestialstw, że karze za coś, co zrobił dorosły, karze malutkie dzieci bez żadnej świadomości, prawda? Dlaczego się karze całą rodzinę? Właściwie karze, no to się tak mówi ogólnie, chociaż dlaczego karać za coś, co winą nie było, prawda? Że pomagało się drugiemu człowiekowi. No kiedy człowiek się już tak przerazi tą tragedią, przychodzi też druga refleksja nad tym bohaterstwem, którym wykazali się ci ludzie i pytanie, czy my byśmy się zdobyli na coś takiego, bo przecież żyjemy w zupełnie innych czasach. My jesteśmy pokoleniem Facebooków i smartfonów i tak nam chleba nie brakuje, tak jak była II wojna światowa, gdzie tego chleba nie było. i oni potrafili się tym chlebem, którego nie mieli, podzielić i dzielili się czymś więcej niż chlebem, bo oddawali też własne życie za tego drugiego człowieka. I też inna sprawa, że my swojego sąsiada często nie znamy. Mieszkam w bloku i nie wiem, jak na nazwisko mają moi sąsiedzi tak naprawdę, bo mieszkam od już 2 lata, więc powinniśmy się bądź co bądź znać. No a tutaj człowiek oddawał życie za tego swojego sąsiada, nawet jeśli nie musieli się jakoś czuć w wielkiej jakiejś komitywie, bo przecież to była inna narodowość, to byli Żydzi, mogli się właściwie odciąć, nie otwierać tak i nie otwierać im drzwi. Wypowiedź Sprawiedliwego Eugeniusza Szydlara ze spotkania w ramach obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych 6 marca tego roku. W trakcie opisywanych wydarzeń miał 12 lat. Jestem jednym członkiem rodziny Szydlarów, która przechowała 7 Żydów. Przebywali u nas 17 miesięcy, a przyszli do nas zimą 1943 roku. I wtedy schronili się w stodole. Na drugi dzień tatuś poszedł do stodoły, patrzy, rodzina żydowska w kącie skulona, zimna, zmarznięta. I wszyscy przygarnęli się do taty. Nie wiem, co by robili. Po nogach by całowali, żeby ich przyjął chwilę, choć dzień, dwa, przetrzymać. A tatuś nic nie mówi, nie mówi, zastawiajcie się tak, żeby wam było ciepło. Ja wam przyniosę tu jakie koce, bo przykrywam i jeść wam przyniosę. Trochę nakarmili się, najedli. No i co zrobić? Trzeba jakoś i pomóc. Dzień czy dwa byli tam w tej stodole. Tatuś z mamą porozmawiał i mówi, że nie mamy wyjścia innego. Tylko coś trzeba zrobić, bo to są ludzie. I wtedy zrobili schronienie dla nich na strychu. Takie ocieplenie zrobili, było przykryte sianem, słomą. Raz na dzień do nich zaglądali, a oni sobie wychodzili po strychu. To był dom duży. Spacerowali sobie, ale musieli wiedzieć kiedy, żeby ktoś nie zauważył. Rodzina była u nas, 5 dzieci, tato i mama, jeszcze babcia była. Była duża rodzina, no, ale taki obowiązek wziąć sobie na siebie 7 ludzi i 8 rodziny, to było bardzo ryzykowne. Ale mimo wszystko tato dawał sobie radę, mówi, czy tak, mówi, możemy jakoś to przetrwamy. A dlatego mówił, że to byli sąsiedzi nasi. Tato z jedną najstarszą matką tych Welców, co u nas byli przechowywani, to chodził do szkoły. I z tego powodu chyba ona zaufała tatowi, że przyjdzie i nie odprawi ją tata bez wszystkiego, tylko ich przyjmie. No później jak w 1944, 24 marca rodzina Ulmów została wymordowana, to był okropny strach w całej Markowej, a przede wszystkim w naszej rodzinie. Tam wymordowali 8 Żydów i 8 tych Ulmów i dzieci. Tatuś mówił, żeby choć do nas nie przyjść, ale że na szczęście widocznie nie było jeszcze podane na gestapo, nikt nie wiedział, nie chciał podać i nie podali. Bo byli tacy, którzy wiedzieli. Tato mówi, że nic nie mówcie, może jako Bóg da, że może przeżyjemy jakoś, przetrzymamy tych Żydów do końca. No i tak się stało. Po 17 miesiącach razem zżyli się z nami, nieoficjalnie, ale po kryjomu i przeżyli. Chciałbym Państwu jeszcze raz przypomnieć, w studiu gościmy panią Katarzynę Mazurkiewicz i pana doktora Mateusza Szpytmę. Jeszcze pytanie mam do pani Katarzyny. Proszę powiedzieć, państwo realizujecie ten film w takiej miejscowości jak Markowa, która nie wiem ile dzisiaj liczy mieszkańców, ale z opisów, które przeglądałem, to przed wojną była bardzo dużą wsią, ponad 4000 mieszkańców. Jak w tej społeczności traktowano młodych ludzi, którzy wchodzą w historię sprzed 70 lat? Znaczy, mnie bardzo zaskoczyło właściwie zainteresowanie, jakie ten film wzbudził w społeczeństwie, nie tylko w Markowej, ale też i w Łańcucie i tutaj. Ale w mówi regionie. Pani o realizacji, czy już po pokazie filmu? Po pokazie właściwie, już po pokazie, bo nie spodziewałam się czegoś takiego. Myślałam, że robimy po prostu lokalną produkcję, która dla nas jest ważna, bo my się tym zajmujemy, jest ważna dla tych ludzi, przede wszystkim dla krewnych, jest ważna dla ludzi, którzy tą historię znają, ale że ona się jakoś tak nie odbije za bardzo echem. Tymczasem na premierę wejściówki skończyły się długo wcześniej, zanim premiera się odbyła. Na drugi pokaz przyszła cała sala ludzi. Też ludzie, którzy spotykali mnie i wiedzieli, że ja się tym zajmuję, bardzo się dopytywali. Ludzie w moim wieku, no wiadomo, też nie wszyscy, ludzie mają różne zainteresowania, ale bardzo dużo ludzi z mojego rocznika, ludzi młodych, dopytywało się, chociaż nawet się nie spodziewałam, że ich to może zainteresować. Nawet ja ich nie mówiłam, że pracuję nad czymś takim, bo myślałam, no właściwie co się będę wypowiadać. Oni sami ciągnęli, może dasz nam ten film, my byśmy chcieli obejrzeć. To było takie zastanawiające dla mnie, że jednak ta historia jest, no jest poruszająca, jest ważna dla nas tutaj lokalnie i myślę, że też i ponadregionalnie jest to historia o dużym znaczeniu. Ale to było i nie tylko dla tych starszych, bo starszych ludzi na premierze i na pokazach było dużo, co prawda, ale i młodych ludzi i tych jeszcze młodszych, bo starsi przyprowadzali ze sobą dzieci, wnuków, nastolatków. Myślę, że ta historia idzie dalej i mówi się o niej coraz więcej, no bo jeśli w 2003-2004 roku dopiero zaczęto tą historię przywoływać, ja skończyłam liceum w 2006 roku, no i tak teraz sobie przypominam, że właściwie o Ulmach nie mówiło się wtedy, a teraz już jednak się o tym mówi i w gimnazjach, i w liceach. Panie doktorze, jest pan jednym z badaczy problemu Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Czy ten przypadek Ulmów, powiedzmy, można odnieść do sytuacji w całej okupowanej Polsce? Czy takich rodzin było dużo? A to rzecz względna, czy było dużo. Jeśli popatrzymy na to, jakie były potrzeby ze strony prześladowanych Żydów skazanych na zagładę, to tych rodzin było o wiele za mało. Za mało. Dlatego, że no, wiele osób szukało tej pomocy. Ale z drugiej strony, jeśli wiemy o tym, co groziło za pomoc Żydom, że była to kara śmierci, której nie stosowano na okupowanej zachodniej Europie. Że tylko w Polsce. Nie tylko. Jeszcze na terenie okupowanego Związku Sowieckiego i w Serbii, ale na terenie zachodniej okupowanej Europy, we Francji, w Belgii, nie było kary śmierci, były mandaty. To jeśli patrzymy na to pod tym względem, że jakie były wówczas warunki, to był czas tragiczny nie tylko dla Żydów, ale i dla Polaków. W każdej chwili można było zginąć, można było za nielegalne posiadanie świni czy krowy, można było wylądować w obozie koncentracyjnym. To jeśli od tej strony patrzymy, to naprawdę tych, którzy się zdecydowali na pomoc Żydom, było bardzo dużo. Z drugiej strony chyba jest kwestia też świadectw, bo czasami ci, którzy ratowani, ginęli razem z ratowanymi. Największe opóźnienia w nadawaniu medali Yad Vashem to mają ci Polacy, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom, dlatego że właśnie nie miał kto zaświadczyć. Rodzina Ulmów tu jest takim wyjątkiem, która to otrzymała właśnie. Natomiast o to, żeby rodzina Baranków zamordowana pod Mniechowem, żeby otrzymała, to rodzina pani Alicja Sztern musiała stoczyć wieloletnią batalię. A rodzina Kowalskich, o których też powstał film dokumentalny, do tej pory nie ma medalu Yad Vashem. Więc jeśli stawiamy pytanie, czy to było coś wyjątkowego, to zależy do czego to odnosimy. Bo mówię, około 1000 Polaków zginęło za pomoc Żydom. Z tym, że ta zbrodnia jest na rodzinie Ulmów o tyle wyjątkowa, że ma swoją twarz. W innych przypadkach zbrodni nie mamy wielu świadków, nie mamy żadnych materiałów. Na przykład zachowało się jedno zdjęcie danej rodziny, a tutaj możemy poznać tą rodzinę, jak ona żyła, jak tworzyła tą społeczność, była aktywna na różnych polach. Przeżyli bliscy, którzy chętnie o niej opowiadają, no i przetrwały te wszystkie artefakty, przetrwały te materiały, bo Niemcy nie spalili domu. I wiemy też, kto zadenuncjował tą rodzinę. Nawet to wiemy. I wiemy, z jakich ludzi składał się oddział, który dokonał tego morderstwa. Tak, bardzo dużo wiemy. Wszystko na to wskazuje, że zadenuncjował ich policjant grantowy o nazwisku Leś z Łańcuta. Znamy nazwiska dowódcy ekspedycji karnej, to Eilert Dicken z północno-zachodnich Niemczech, który zresztą po wojnie wrócił do zawodu i był nadal policjantem do 1960 roku. Znamy nazwiska innych oprawców, więc ona ma, ta zbrodnia ma też twarz nie tylko ofiar, ale ma też twarz zbrodniarzy. To jest wyjątkowe. A proszę powiedzieć, czy w Markowej po tej tragedii, po tym morderstwie, które miało miejsce, były przypadki jeszcze ludzi, którzy Polaków ukrywali Żydów? Wszyscy Żydzi, którzy byli ukrywani w dniu 24 marca po śmierci rodziny Ulmów, wszyscy doczekali się wejścia Armii Czerwonej. W markowskich domach, tych chłopskich zagrodach przeżyło 21 Żydów, z których co najmniej jeden, Abraham Izaak Segal, mieszka do dzisiaj w Izraelu, więc chociaż były obawy, bo znamy te relacje, że na przykład rodzina Szylarów wahała się długo, czy nie powiedzieć tym Żydom, którzy są u nich na strychu, żeby sobie poszli, bo oni też mają dzieci i wszyscy mogą zginąć, jednak dali się ubłagać i przeżyło też także i w tym domu 7 Żydów. Mówimy tutaj o rodzinie Ulmów. Są to chłopi, którzy, chrześcijanie, katolicy, którzy wyznając swoją wiarę, podejmują taką decyzję. Decyzję, która kończy się dla nich tragedią. A przypowiedź, czy jakieś bardziej zinstytucjonalizowane formy opieki, ochrony nad ludźmi pochodzenia żydowskiego, nad Żydami w rejonie Podkarpacia były, czy kościół, zakony? Brały udział w... Tutaj znamy historię ukrywania Żydów przez zakony katolickie i żeńskie i męskie. Tu głównie o dzieci idzie. Nie, tu głównie dzieci, ale także i zdarzały się osoby dorosłe. Natomiast na terenie dzisiejszego Podkarpacia jakby w nie bardzo wielkim stopniu docierała, ale jednak pomoc ze strony Rady Pomocy Żydom Żegota. Ona miała, ta rada, która funkcjonowała w Warszawie, miała swoje filie w Krakowie i we Lwowie i ta ze Lwowa docierała do Przemyśla, ale to nie było jakiejś wielkiej skali. Mamy też pomoc, ale to też jest indywidualna decyzja bardzo wielu osób duchownych. Mówię o księżach diecezjalnych, którzy ukrywali Żydów, a ta pomoc także była i ze strony też duchowieństwa grekokatolickiego. Też znamy takie przypadki, nawet jeden z tych księży został beatyfikowany. A proszę powiedzieć, bo tak, Podkarpacie to jest Tygiel narodowy, kulturowy. Był. No dzisiaj już trochę mniej, ale wówczas, w tych latach, w latach wojny i przedwojennych są i Ukraińcy, są Polacy, Żydzi. Jak te społeczności funkcjonują, Ukraińcy, czy tą sprawę ratowania Żydów w czasie wojny, czy uczestniczą w tej akcji? Uczestniczyli. Oni nie mieli takich form zorganizowanych, mówię, oni pomagali indywidualnie, czy kościoły, czy zakony grekokatolickie. Natomiast nie było czegoś w rodzaju Rady Pomocy Żydom. Ale mamy też takie informacje, że wśród nich także były osoby, które pomagały. I to rzeczywiście była taki tygiel różnych narodowości. I nawet jeszcze byli Niemcy, bo były kolonie niemieckie z czasów austriackich. Ale to wszystko jakoś funkcjonowało dosyć poprawnie. Nie było jakichś konfliktów etnicznych, kulturowych przed wojną. Oczywiście te społeczności jakoś nie darzyły się jakąś wielką sympatią, nie kochały się, ale to było jakby takie współżycie dosyć konkretne i raczej mówię, jak wspomniałem, poprawne. Panie doktorze, udało się panu zrobić coś fantastycznego w postaci tego pomnika Polaków ratujących Żydów imienia Ulmów w Markowej. Czy powiedzieć, czy przygotowując się do realizacji tego projektu, oglądał pewnie pan różne inne inicjatywy w Polsce? Panu pierwszemu jak gdyby udało się zrobić coś takiego, bo pomnik, który udało się zrealizować Czesławowi Bieleckiemu w Łodzi przy pomocy prezydenta ówczesnego Jerzego Kropiwnickiego, jest to inna forma upamiętnienia. Pan zrobił, udało się panu stworzyć muzeum. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to jest pierwszy tak ważny pomnik poświęcony Polakom ratujących Żydów. Okazało się, że rzeczywiście były różne takie tablice, ale pierwsze tak głośne upamiętnienie, to już to strasznie późno. Rok 2004. Ileż można było po wojnie wybudować, a nawet po 89 roku. No tego nie było. okazało się, że tutaj ta społeczność lokalna markowska to zaakceptowała i ja sobie w życiu nie zdawałem sprawy, że to będzie miało taki ciąg dalszy. Ja naprawdę interesowałem się inną historią. Ja wszystkie stopnie naukowe zrobiłem z historii wsi i ruchu ludowego. Mi tematy żydowskie to nie są moje pierwsze planowe zainteresowanie. Ja tylko chciałem zrobić jeden artykuł i postawić pomnik i to tyle. Potem jakby ta sprawa już nabrała własnego biegu. Ciągle jakby ze mną była i zaczęły się przez to rodzić nowe pomysły, w tym to Muzeum Polaków Ratujących Żydów, które też, co jest niesamowite, że to jest pierwsze. Proszę tak. Państwa, rok 2016. To jest ponad 70 lat po wojnie i powstaje dopiero pierwsze muzeum na ten temat i to nie zrobione przez państwo, tylko przez samorząd, społeczność lokalną. Przez samorząd województwa, w tym przypadku podkarpackiego. No to pokazuje, jak wielkie mamy zaległości. Rozumiem, że to muzeum świadczy o tej traumie rodziny Ulmów, ale pokazuje też inne rodziny. No, taki był mój zamiar. Bo to pełni jakąś rolę edukacyjną zapewne. Taki był mój zamiar i drugiego współpomysłodawcy Bogdana Romaniuka ze Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom, żeby poprzez najbardziej znanych sprawiedliwych Polaków ratujących Żydów Ulmów pokazać inne sylwetki innych osób. I tam możemy poznać kilkaset innych osób. Tam jest na ścianie muzeum jest prawie 900 nazwisk. To są osoby z całej Polski? Nie, to są osoby z Podkarpacia. Z Podkarpacia. W monitorach, w tym nowoczesnym muzeum możemy poznać historię kilkuset z nich. Są noty biograficzne, są historie opisane, bardzo skomplikowane, bo my tam pokazujemy różne sytuacje, jest cały wachlarz. Proszę Państwa, każdy przypadek ratowania był inny. To jest, każdy jest do opisania, bo różne były okoliczności, kłopoty, różnie też się kończyło, no ale od tego jest takie muzeum, żeby je pokazywać. A proszę jeszcze powiedzieć, wrócę na moment do kwestii tych ratujących, bo w literaturze teraz pojawia się masa różnych głosów, że Polacy robili to za pieniądze, że to był biznes w tym ratowaniu, że to kwestie materialne dominowały. W przypadku Ulmów mamy do czynienia z przypadkiem, z kazusem, w którym ludzie oddają wszystko, co mają i w końcu oddają życie. Czy to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, jest to zapewne kwestią w historii Polski? Szmalcownicy? Pewnie, oczywiście, że byli... Ale margines zdarza się, że tak powiem, w każdym systemie, w każdej sytuacji świata, historii świata. To jest kwestia tego, żeby zobaczyć w tych odpowiednich proporcjach. Tutaj tego jeszcze nie możemy za bardzo stwierdzić. Te badania nie są jeszcze na tyle rozwinięte, by pokazać, jaki był rozkład tych różnych postaw w społeczeństwie. Wiemy na pewno, że i te postawy negatywne, i te pozytywne, to nie była większość zachowań. Mówię, zdecydowana większość społeczeństwa stała z boku, albo współczując, albo inaczej myśląc, ale nie angażując się nieaktywnie, bo miała dosyć własnych problemów z różnych powodów. Oczywiście nie unikniemy kwestii donoszenia. To miało miejsce i nie ma co od tego uciekać. No, margines, ludzie, którzy są żądni pieniędzy, którzy kierują się antysemityzmem, nienawiścią rasową, byli zawsze, są i będą. To trzeba tylko po prostu starać się, żeby było ich jak najmniej, uniemożliwiać im działanie, edukować i promować te postawy pozytywne. Bo my, pokazując Polaków ratujących Żydów, nie mówimy, że to jest większość. Nie mówimy, że oni pokazują, jaka była norma. Nie, my chcemy pokazać tych naszych bohaterów. Heroiczne przypadki. Pokazać ich, bo oni, jesteśmy im to winni. Jesteśmy po tylu latach zapomnienia, ale też chcemy pokazać młodzieży, która przychodzi, te pozytywne wzorce. Bo jeśli oni naoglądają się negatywnych przypadków, to potem będzie im łatwiej negatywnie, często podświadomie postąpić. Wartości. Tak, a jeśli będą popatrzeć, jak wbrew trudnościom udało się przezwyciężyć i pomóc, to później będzie dzięki temu będzie tak, że więcej ludzi w tramwaju stanie w obronie słabszego, który jest tam atakowany, a nie skuli się i wyjdzie nie chcąc tego widzieć. Chciałbym teraz zapytać panią Katarzynę Mazurkiewicz. Po zrobieniu tego filmu, po promocji, proszę mi powiedzieć, czy pani czuje się lepszą osobą po tym doświadczeniu? Czy jestem lepszą osobą, to ciężko tutaj ocenić, bo człowiek tak nie zastanawia się nad tym przecież codziennie. Ale myślę, że takie Ale to historie... poczucie zrobienia czegoś dla tej społeczności, zrobienia dla siebie? Przychodzą różne myśli do głowy. Między innymi to, że my teraz nie doceniamy często tego, co mamy. Jesteśmy schowani w tych swoich światach troszeczkę wirtualnych. No i rozmawiając z tymi starszymi ludźmi, raz już przychodzi taka myśl do głowy, dlaczego my nie rozmawiamy ze sobą. Trzeba się otworzyć na tego drugiego człowieka, zwłaszcza na tych starszych ludzi, którzy mają tyle nam do przekazania i czegoś się od nich nauczyć. Między innymi tego, żeby więcej ze sobą po prostu być, więcej ze sobą rozmawiać. Oni mają nam tak dużo do przekazania, a my tak często zamykamy po prostu uszy i oczy na to. Dopóki człowiek tak nie dotknie takiej żywej historii, no to z podręczników się tego nie nauczy, prawda? To gdzieś tam wejdzie i wyjdzie z drugiej strony i właściwie dopiero jak my też damy tym ludziom coś, no bo to, że my rozmawialiśmy z nimi, no to nie było słuchanie wykładu, prawda? Bo my też musieliśmy z nimi w jakiś sposób wejść w interakcję i to też zupełnie inaczej na człowieka wpływa, niż jak sobie później obejrzę gotowy już film. Ten film, kiedy ja go teraz oglądam, to już na mnie tak nie wpływa, jak to, kiedy my faktycznie tam byliśmy w Markowej i rozmawialiśmy z tymi ludźmi i słuchaliśmy ich emocji. Myślę, że, no, że czy lepszym człowiekiem? Myślę, że się człowiek buduje z takich malutkich cegiełek i na pewno było to ważne w moim życiu i na pewno potrzebne. Na pewno nie zrobiło mi to krzywdy i na pewno mi niczego nie odjęło, a dodało, myślę, że czegoś pozytywnego i czegoś wartościowego. Wydaje się, bo obejrzałem ten film, jest to naprawdę ciekawy dokument, polecam państwu, a z tymi scenami fabularnymi. Jest to delikatne dotknięcie ogromnej traumy ludzkiej. Tutaj próbuję z panią Katarzyną Mazurkiewicz porozmawiać, jak wyglądała praca nad tym filmem, ale polecam państwu obejrzenie tego filmu z racji tego, że te próby docierania przez młodych ludzi do tej historii, która była tabu, są naprawdę interesujące. Naprawdę polecam. Teraz z panem Mateuszem Szpytmą chciałbym na zakończenie. Udało się panu coś niesamowitego. Udało się panu zrobić muzeum. Udało się panu mówić o kwestii, która jest trudną w historii Polski, historii świata, o ludziach, którzy w czasie wojny pomagali Żydom, którzy byli skazani na zagładę. Robi pan to z powodzeniem od kilku dobrych lat. Proszę powiedzieć, jak te historie w pańskim dzisiejszym doświadczeniu wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jak pan odbiera w świecie, czy jest zainteresowanie tą tematyką Polaków ratujących Żydów? To jest tak, że są środowiska, których to interesuje. Jest też wiele, które uważają, że przypominanie o tym to jest propaganda. I tutaj trzeba umieć się jakby z tym zarzutem umiejętnie obchodzić. Tu jest o tyle łatwiej z historią samej rodziny Ulmu, że oni są sprawiedliwymi wśród narodów świata. A dla wielu środowisk na Zachodzie, zwłaszcza żydowskich, jest to konieczne do tego, żeby o kimś można było mówić, że pomagał Żydom. Bez tej pieczęci adwarszem byłoby to dużo, dużo trudniejsze. Ja myślę, że też dla wielu jest to bardzo wielkie zaskoczenie. Tych, którzy Izraelczycy ci i też i Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Muzeum Markowej, mnóstwo z nich jest wstrząśniętych. One sobie nie zdawało sprawy z tego, jak wyglądała tutaj sytuacja w czasie wojny i ile osób tutaj udzieliło pomocy. Ten obraz Polski jest strasznie wykrzywiony, negatywny, jako kraju antysemickiego przed i w czasie wojny. Nie ma tu za bardzo miejsca na pozytywne przykłady. Jest to też, ta historia jest też dla mnie takim wyzwaniem i takim odniesieniem do tego, że wszystkie rzeczy były w odpowiedniej proporcji. Przykład kolejny tych uczennic amerykańskich, które na zadany temat przez nauczyciela odnalazły historię Ireny Sendlerowej, pokazuje na to, że być może należałoby z tymi historiami, z kwestią relacji między Polakami, czy relacji w okupowanej Polsce między narodami, społecznościami, wyjść na zewnątrz. Nie wiem, w kulturę amerykańską, anglosaską, w Niemczech podejrzewam, że też mało o tym się wie. Byłoby to bardzo wskazane. Mamy świetny hollywoodzki film o Oskarze Schindlerze. No i on jest takim symbolem pomocy, ależ jakże bardzo by się przydał taki film o takim zasięgu, o Irenie Schindlerowej, o Henryku Sławiku, o rodzinie Ulmów, czy Aleksandrze Ładosiu, też postaci zupełnie nieznanej. No zobaczymy, jaki będzie ten film Azyl, ukrywanie Żydów w warszawskim zoo. W dzisiejszym czasie kultura masowa jest niezwykle ważna. My historycy także powinniśmy o tym pamiętać. Dziękuję bardzo za rozmowę pani Katarzynie Mazurkiewicz i panu doktorowi Mateuszowi Szpytmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, Mirosław Białaszko. Zapraszamy